Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Okay. Tokyo, South America, Australia, France, Germany, UK, Africa. Calling out around the world. Are you ready for a brand new beat? Summer's here and the time is right. We're dancing in the street. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba, iyi haftalar. Açık Radyo'da Hariçten Sanat programındasınız. Bu kaydı şu anda çevrim içi Berlin'deki iki dostumla yapıyorum. Her ikisini de geçtiğimiz yıllarda Hariçten Sanat programına konuk etmiştim. Öncelikle onları tanıtmak istiyorum. Çağla İlk, Berlin ve İstanbul'da mimarlık eğitimi almış bir isim. Berlin'de Maxim Gorki Tiyatrosu'nda dramaturg ve küratör olarak çalışmalarına aşinaydık. Berlin Sonbahar Salonu olarak Türkçeleştirebileceğim sergi ve kamusal programların uzun yıllar küratörlüğünü yaptı. Hatırlatmak adına da Hariçten Sanat programında 2018 yazıydı sanırım. Çağla'nın evinde bir akşam yemeği, böyle gayet keyifli bir sohbeti takiben bir kayıt yapmıştım. O dönemde ben de Berlin'deydim. Hem bu Sonbahar Salonu hakkında konuşmuştuk, hem de Depo ile Berlin Senatosu'nun ortak yürüttüğü, Çağla'nın da bileşenlerinden olduğu NGBK ve ZKU işbirliğiyle de yürütülen, benim de dönem dönem programda gündeme getirdiğim Berlin-İstanbul Misafir Sanatçı Programı hakkında söyleşmiştik. Bir süredir Misal Adnan Yıldız'la zaten süregelen bir dostlukları var. Aynı zamanda bu bir düzenli diyebileceğim neredeyse bir işbirliğine dönüşmüş durumda. Takım arkadaşlığına, yoldaşlığa dönüşmüş durumda. Adnan Yıldız'ı da size tanıtmam gerekirse, Boğaziçi ve Sabancı Üniversitesi'nde aldığı eğitimlerden sonra Türkiye'de de bağımsız küratör olarak çalışırken yurt dışına yerleşti ve orada doktorasını da yapıyor şu anda. Almanya'da ağırlıklı olarak çalışıyor. Bağımsız küratörlüğün yanı sıra onu Künstlerhaus Stuttgart'taki sanat yönetmeni olarak çalıştığı dönemden hatırlayabiliriz. Ve Yeni Zelanda'da şu anda telaffuz etmekte zorlanacağım Art Space Aotearoa'nın direktörlüğünü yaptı. Adnan'la belki birden fazla programda yapmış olabilirim ama şöyle ilk hatırladığım, Yeni Zelanda'dan bir telefon bağlantısı yapmıştık Adnan o dönemde. Henüz bu çevrimiçi teknolojileri falan kullanmadığımız zamanlardı. Sanırım 4 yıl kadar önce olmalı, sen Yeni Zelanda'da yaşayıp çalışırken 2016 yılının sonlarına doğru olmalı diye tahmin ediyorum. Öncelikle hoş geldiniz. İkinizi birlikte ağırlıyorum bu sefer. Hoş bulduk. Ağırlama sebebim de şu. Aslında yine Hariçten Sanat programında haber olarak gündeme getirdim. Yakın dönemde arka arkaya sizin kurduğunuz bu ortaklığın eserlerini görebileceğimiz, öyle ifade edeyim, iki yeni pozisyonunuz duyuruldu. İlki, ikiniz de Almanya'da uzun süredir yaşayıp çalışıyorsunuz. Adnan bir süre orada değildi ama geri döndü. İlki, sizin yaşadığınız kentte değil, Berlin'de değil ama Baden-Baden kentinde Almanya'nın Kunsthalle'nin direktörü olarak birlikte sunduğunuz öneriyle kabul edildiniz ve oranın direktörü olarak atandınız demem doğru olur belki. Bu programda zaten ağırlıklı olarak bu konuya odaklanacağız. Ama bir ikinci program daha kaydetmek istiyorum. Buradan duyurmuş olalım. Önümüzdeki hafta pazartesi Türkiye saatiyle 16.30'da Açık Radyo'ya bağlananlar sizin yakın zamanda duyduğumuz, bu sefer üçüncü bir ortakla daha bir arada bir küratöryel proje önerisiyle kabul edildiğiniz bir bienal. Altıncısı düzenlenen Ural Endüstriyel diyelim buna, güncel sanat bienali, Ural bienali diye kısaca kullanacağım. Onun ana projesinin küratörlüğünü de Çağla İlk, Misal Adnan Yıldız ve Asam Kimmel birlikte yürütecekler. Önümüzdeki yılın, yani 2021'in sonbaharında bunu görme fırsatı bulacağız. Programın ikinci yarısını, daha doğrusu önümüzdeki ikinci programı ağırlıklı olarak buna vermek istiyorum. Öncelikle şöyle bir yerden başlayayım. Çağla, ilk sana sorayım, sonra Adnan'a geçelim. Sizin bu dostluğunuz, işbirliğiniz ve yol arkadaşlığınız nasıl başladı? Bu pozisyonlara geçmeden öncesine biraz bakalım isterim. Teşekkür ederim Çelenk. Ural Biyaneli'ne kuratörü kabul edildiğimizi öğrendiğimiz akşam çok yakın arkadaşlarımızla ufak bir buluşma yaptık. Ve orada Adnan'ı ilk defa ne zaman tanıdığımı ben de kendi kendime hatırladım. İlk karşılaşmamız 2005 ya da 2006 senesinde 2006. Goethe Enstitüsü Berlin Ana Enstitü'de bir kuratörlük semineri ya da yani Okvi Envizor'un olduğu bir etkinlik var. Ben o zaman Okvi'yi tanımıyorum ve kuratöryel alanda hiçbir çalışmam yok. Mimarlık ve kentsel plan ve kentsel mekanda sanat daha ilgi alanlarım. Ama neden orada olduğumu da tam hatırlamıyorum ama orada flamingo dövmeleri olan bir gençle tanıştım ve kuratör olmanın ve kuratör olma yolunda ne kadar angaje olduğunu anlatmıştı bana. Ve onun sayesinde kısmen benim şu anda neredeyim, burada ne oluyor? İlk karşılaşmamız Adnan'la öyle. Adnan onu hatırlıyor mu, hatırlamıyor mu? Tamam, bilmiyorum. İlk vücutsal karşılaşmamız 2006 senesinde. Beyinsel karşılaşmamız bence bundan çok önce oldu. Çünkü Sisters from Other Mothers derler ya, bazen böyle öyle anlar oluyor ki Allah Allah diyoruz ya. Bunu ben şu anda düşünüyordum. Sen bana onu niye söylüyorsun? Yani böyle enteresan bir sinkron düşünce şeyimiz var. Aramızda öyle enteresan bir akış var. İlk şeyimiz böyle oldu 2006'da. Ben Çağ'ın hanımın kızı olduğundan şüpheleniyorum. Kişisel olarak bu tanışmanın ardından 2009 senesinde ben Berlin ve İstanbul kardeş kent programları esnasında bir iki kenti de kentsel ve sanatsal açıdan anlatan bir rehber, kent rehberi yapmak istiyordum. Ve orada Adnan'ın iki kentin hava alanları üzerine bir yazı yazması istemiştim rehberin editörü olarak ve Berlin Tegel Havaalanı'yla İstanbul Atatürk Havaalanı'nı ve bunun bizim için enteresan bir şekilde kişisel ölümünü anlatan bir yazı yazdı Adnan. İlk kooperasyonumuz da böyle oldu. Şimdi iki havaalanı da yok. Şu anda tekrar geçen hafta kitabı tekrar buldum ve beraber okuduk yazıyı. Ve enteresan bir şekilde tekrar sonra Adnan beni Correct Me If I'm Critical diye bir sergi yapıyordu. Yine site spesifik ve çok değişik mekanlara yayılan Berlin'de. O da 2009-2010 senesiydi galiba. 2010. Ardından orada beni davet etti bir etkinliğe. Ondan sonra... Marianne von Osten vardı. Evet. Florian Zeyfan vardı. Evet. O ilk çalışmalarımız oldu. Ondan sonra bir türlü bir araya gelip her zaman birbirimizi düşünsel olarak etkide bulunduk. Ama özellikle Adnan herhalde yeniden Berlin'e yerleştikten sonra, ki, değil mi? Yani Yeni Zelanda'dan dönüp geri Berlin'e yerleştikten sonra herhalde dostluğunuz, bütün bu önceki işbirlikleriniz, belki bu Kunsthalle Baden-Baden'deki pozisyona bir ortak başvurma kararı biçimine mi evrildi Adnan? Sana da sorayım o süreci. Aynen öyle oldu. Yani bir de bu arada Berlin'de bazı misafirler ağırladık. Bazı sanatçı arkadaşlarımızın bazı bürokratik problemlerine yardımcı olurken aynı sırada bekledik. Biraz daha çok yavaş yavaş bir scene dediğimiz sanat çevresinden bir komünite olabilir miyiz? Bir kendi içimizde bir kolektif bir anlayışla birbirimize tutunabilir miyiz sorusunu sorarken gerçekten sistemli bir şekilde ben her zaman Çağla'nın yardımseverliğini, üstelik aynı zamanda da zengin hayat bilgisini hep destek olarak yanımda gördüm. O benim için Berlin'e dönmemde tek, yani çok zor gerçekten başka bir yer küreden tekrar dönmek. Geri dönmenin zaman alıyor. Aynı zamanda eski ilişkilerinizi kurmak, tekrar bazı farklı bir istekle geri dönüyorsunuz ama bazı şeylerin aynı kalmasını da istiyorsunuz. Çağla çok ilginç bir protagonist olarak hayatıma tekrar girdi. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi Baden-Baden kentine ben hiç gitmedim. Aklımda da genelde gitmeden bilinen bazı klişeler var. Bir spa kenti olması gibi örneğin. Hepimiz biliyoruz ki hani Berlin'in o küresel, kozmopolit yapısını Almanya'nın diğer kentlerinde her zaman o kadar göremeyebiliyoruz de, sizin de yaşamakta olduğunuz. Komple Baden Baden'e taşınmadığınızı da biliyorum. Zaten bu kaydı hem pandemi döneminde yapıyoruz, yani bütün sanat kurumlarının Almanya'da kapalı olduğu bir dönemde yapıyoruz. Hatta Berlin Biennale'nin mekanlarından, oradaki Berlin Biennale'nin küratörlerinin de kullandığı Extrota Printed'siz ofise dönüştürmüş. Şu anda bu yayını da oradan yapıyormuşsunuz. Onu da program öncesinde görüştük. Ve Almanya'nın en, Almanya'nın alameti farikası sayılabilecek bir sanat kurumu modelinin, Kunsthalle dediğimiz modellerden, modelin örneklerinden birinin de başına geçiyorsunuz. Yani bir sanat yönetmenliği, direktörlük pozisyonu, o şapkayı birlikte takacaksınız, paylaşacaksınız. O süreç nasıl gelişti? Biraz onunla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ve Kunsthalle Baden Baden sizce nasıl bir sanat kurumu? İkinize de teker teker sorayım. İstediğiniz kısımlarını cevaplayın. Çağla, ilk sana yönelteyim istersen. Aslında fikir Kunsthalle'yi direktör olarak üstlenmekten ziyade şu anda ne yapmalıyız, ne yapmamız lazım ve niçin yanıyoruzdu? Bence bu yanmalar bir kibritin tek başına yanmasından ziyade iki kibritin bir arada yanması bize daha mantıklı geldi. Belki dedik bu iki kibrit de değil aslında, koca bir orman olmamız lazım artı ki. Artı bir. Onun için düşünürken daha çok kendi kuratoryal perspektiflerimizde biz kuratör olmayı on continuing mediation, uzun, yani çok uzun süreli mediation'a nasıl tutuyoruz? Aracılık diyebiliriz sanki. Aynen. Ve bu aracılık yaptığımız sanatçılar arasında o kadar çok kesişim noktaları var ki Adnan'la son 10 yıldaki practice'lerimize bakarsak. Onun için bizim aslında Çağla ve Adnan olarak yola çıkmamızın yanı sıra bizim yanımızda çok daha farklı güncel sanat pratiğine Almanya'da ya da dünyanın başka yerlerinde devam eden uzun süreli yoldaşlıklarımızla beraber çıktık. Bunu kısmen böyle gördük. Yani bizim şu anda hep beraber bir şey yapmamız lazım. Bunun için de biz bu medyasyonu en sosyal olarak yapabilsanlar olarak bir mekanımız olması lazım. Çünkü yakın arkadaşlarımızdan Selda'nın yaptığı mekan onlar. Selda Asal Apartman Projesi. Maxim Gorki Tiyatrosu da böyle bir olanık ama sonuçta biz devlet tiyatrosu ve gidebileceğiniz yerlerin sınırı var. Sonuçta ikimiz de daha disiplinler arası yeni bir mekan ve yeni bir söylemle ve hatta ben hep bir movement başlatmaktan bahsediyorum. Onu başlatabileceğimiz yeni bir restart yapabileceğimiz bir yer hep beraber düşünüyorum. Ve bunun için başka başvurularımız oldu. Bu ilk başvurumuz değildi. Evet. Bunu da söyleyelim. Evet. Yani bu Almanya'da sistem böyle zaten, gayet anlaşılır bir şey. Yani hemen hepsine açık çağrı yapılıyor bu kurumlarının ve projelerinizde, önerinizde başvuruyorsunuz diğer tüm küratörler ya da bu işe aday olanlar gibi. Sen bunu çok güzel anlattın. Kunsthalle'yi de ben mi anlattım? Sen anlat. Kunsthalle, Kunstverein'den ya da Künstlerhaus'tan farklı. Biraz daha pardon, müziğe yakın bir format diyebiliriz. Koleksiyonu olabiliyor, olmayabiliyor. Ama burada Kunstverein belki daha çok şehrin ödediği, üyeleri olan bir vakıf ekonomisi üstüne dönerken, belki Kunsthalle'yi devletin ya da şehrin ödediği, daha çok parası olan diyelim, daha tarihi bir binası olan, daha etable olmuş diyelim, devlet kurumsallaşmış belki, evet. Zaten Kunsthalle Baden Baden'in tam adı Stadtliche Kunsthalle Baden Baden. Yani state run, devlet eliyle sanat evi. Evet, devlet enstitüsü. Evet. Peki daha önceden bildiğiniz bir kent miydi, bildiğiniz bir sanat kurumuydu ya da ne düşünüyordunuz öncesinde bu kurum hakkında diye sormak isterim. Valla ilk şeyim 2017 senesindeki Harp Salonu için Emek Ogbo ile çalışacaktım ve bir işini göstermek istiyordum, çok sevdiğim bir işini. Yazın bir telefon aldım Emeka'dan, bu işi gösteremiyoruz çünkü Kunsthalle Baden Baden'de solo sergim olacak, orada göstermem zorundayım ve direktörü sadece orada olmasını istiyor dedim. Allah Allah dedim. neymiş bu kumsal abi? Yoksa Barlumbağ'ın küçük bir kent ama eyaletlerin, Almanya'da kültür eyaletlerin kendi özerk yönetiminde. Bizdeki gibi ya da federal sistem olduğu için her eyaletin kendi kültür politikası var ve bu hiç değişmeyecek bir şekilde anayasaya yazılmış bir vaziyette. Eğitim ve kültür bu nasyonel sosyalizmin ertesinde olan ve anayasanın değişmeyecek maddelerine eklenmiş bir şey. Onun için Almanya'nın kültür sisteminde eyaletlere bu kadar özellik verildiği için de her eyaletin ayrı bir kültüre bakışı farklı. Mesela Berlin eyaletinin kültüre yaklaşımı ve kültür politikalarıyla bizim enstitümüzün bulunduğu Baden-Württemberg'in kültür politikaları çok farklı. Biz ama Berlin'den gidişimiz hakikaten tercih edilmiş bir seçim. Çünkü Berlin politikalarının artık bir yere geldiğini ve izleyicinin ve formatların artık bizim yapmak istediğimiz şeye cevap veremeyeceğini düşünüyoruz. Çünkü biliyorsun sen de Berlin'in ne kadar çok ne kadar farklı pozisyonlar olduğunu düşünsen bile bir avantgard bir pozisyonu etable etmek Berlin'de şu anda çok daha zor. Mekanlar çoktan farklı insanlara verilmiş, sanatçıların ilişkileri birbirleriyle çok daha farklı ve bunun için bizim biraz daha açık olan, yani Berlin'den daha açık kültür politikası olan bir eyalete gitmemiz gerekiyor. Bu da Yeşillerin ana rolde olduğu Baden-Württemberg. Bizim açıkça söylememiz gerekirse iş görüşmemizde bize şey sormadılar, bunu nasıl yapacaksınız diye sormadılar ya da bunu yapabilir misiniz diye de sormadılar. Bize bunu biz nasıl beraber yapabiliriz diye sordular ve biz o andan itibaren inanılmaz bir güven hissettik yaptığımız şeyi. Anlatmak zorunda kalmadık, anlaşılmıştı zaten. Berlin kültür politikalarında bu böyle değil. Çünkü belli bir takım nasyonlar, her şey yerleşmiş ve kotalar var. İşte etnik bir takım çekmeceler var. Baden-Württemberg kültür politikalarının yürütücüleriyle bir görüşmemizde bu şeyi aldık ve çıktığımız zaman zaten görüşmeden yaptığımız ve önerdiğimiz şeyi içselleştirildiğini ve bize güvenildiğini hissettik. Ve hakikaten de Kunsthalle'yi üstlendik. Bence bu enteresan bir döngü oldu Alman kültür hayatında diyelim. Henüz daha bunun şeylerini göremedik çünkü hakikaten tam koronanın ortasındaydık. Şu ana kadar... Ya o da ilginç. İki nokta var eklemem gereken çok hızlı. Biri Hermann'ı anmamız gerekiyor. 120 yıllık bir bina. Art Nouveau mimarlarından Karlsruhe doğumlu Hermann Bling'in Kunsthalle Mannheim'dan sonra yaptığı ve aslında Kunsthalle Mannheim'de yaptığım hataları yapmıyorum, daha iyi bir ölçüye çıkıyorum dediği bir bina. Bunu aslında içinde kendini biraz görüyorsun çünkü ben Stuttgart'ta görev yaparken aynı bölge Baden-Württemberg, biraz da ben güneyi çok seviyorum yani Kayseri gibi, yani böyle bir yemesi içmesi tatlı. Baden-Württemberg'in bütün dokusu içinde Baden-Baden şehri biraz özel bir yerde duruyor. Yani, biraz elit kalıyor açıkçası değil mi? Evet. Evet. Ve Kunsthalle'de bir parkın içinde böyle bir pasta gibi. Yani ve o 120 yıllık tarih gerçekten hala bizim yaklaşık 6 aydır katman katman anlamaya çalıştığımız bir miras. O yüzden biraz daha zamana ihtiyacımız var aslında kurma hakkında daha keskin konuşmak için, ama bir taraftan da bu Covid'le başlamamızdan dolayı bir sürü çalışanımızın eksikliği, bir sürü çalışanımızın orada olmamasının nedeni bir sürü işi de biz yaptık. Yani normalde belki 1-2 senede geleceğimiz bir noktaya 6 ayda geldik. Yani sağ çekmecede makas, sol çekmecede zımba var, biliyoruz artık. Ama ben hep şeyi düşündüm bu atamadan sonra, bunu Yeşiller Partisi ya da Yeşiller Partisi'nin geliştirdiği perspektif seçti bir anlamda. Yani uluslararası jüri, iki tane müze üyesi, herkes oradaydı. Çok spesifik bir programla gittik biz. Ama perspektif çok önemliydi oradaki karar mekanizmasında. Sen de jürilerde bulundun. O perspektifin ortaya konması kararı çok değiştiriyor. Ben hep düşünüyorum bu riski nasıl aldılar diye. Çünkü bu bir risk Avrupa'da. Hemen zaten öyle bir karar anında sağ politikalar yükseliyor. Göçmenlerin asla böyle pozisyonlara gelmesini düşünemezsiniz. Yani sen de biliyorsun sadece taksi sürün, işte döner kesin ekonomisi. Alman güncel sanat enstitülerinde ilk defa bu pozisyonu Künstlerhaus Stuttgart'ı şey olarak söylüyor. Ama onu sayamazsın, bu Kunsthalle. Bu Kunsthalle, yani Künstlerhaus Stuttgart biraz daha sanatçıların kurduğu. Sanatçıların bağımsız devlet bu kurumları arasında Şamin Lankov ve Esra'nın aldığı pozisyon dışında biz üçüncü pozisyonuz. Öyle yani. Evet. Ve güncel sanattaki ilk pozisyonumuz böyle evet. Bir pozisyon alan. Bence onun için bu çok böyle önemli bir atama. Bu böyle önemli bir atama, aynı zamanda bize böyle tarihi bir binayı ve bu kadar büyük bir geçmişi olan binayı verdikleri için bence çok enteresan bir hala bazen inanamıyoruz. Ben... kaç yıllık bir pozisyon bu? Onu da sorayım kısaca. Yenilenebilir bir sözleşme mi? Kaç yıllığına Kumsale Baden-Baden'ın programlarını ya da bütün kurumu siz yöneteceksiniz? 5 sene sonunda açık ama şeyimiz. Yani yenilenebilir. Ama Covid'den dolayı zaten biz programımızı gerçekleştiremedik. Yani ilk 2 sene büyük bir yapısal değişikliklerin tariflenmesi, daha önceden çözüldüğü düşünülen klima gibi sorunların yeniden gündeme gelmesi, tamamıyla sergi haritası, sergi bakışı, içerideki küratöryel araştırmanın eksikliği, onlar bizim çok zamanımızı alıyor açıkçası. Evet, ama normalde Baden-Württemberg'deki bütün sanat kurumlarının başındakiler bizim ve Staatsgalerie Stuttgart dışındaki şeysiz kontratlar, süresiz kontratlar. Kunsthalle'nin bir özel bir durumu var, çünkü buraya gelen yöneticiler genellikle bunu daha kariyerlerinin bir önemli bir parçası olarak görüp hep buradan bir üst müzeye gitme ya müze da büyük müzelere gitme. Sıçrama tahtası gibi görüyorlar o zaman, değil mi? Çok büyük bir deneyim kazanacakları, artık böyle çok büyük ölçekli bir müzeye de hazır olduklarını gösterebilecekleri bir nevi sıçrama tahtası. Bir de avantgard bir tradisyonu var. Onun için kimse ne yapıldığını çok fazla sorgulamıyor. Yani zaten devletin sizin yaptığınız pozisyonları kırışma şeyi de yok. Onun için aslında size verdikleri bütçeyle istediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Tamamen kendi programınızı getirebiliyorsunuz. Ve bu da bence Baden-Baden'a yakışıyor. Çünkü Baden-Baden dünyanın ilk turist kentlerinden biri. 2000 sene önce Romalıların en çok geldiği termal kentlerinden biri olarak şey yapılmış. 200-250 sene önce de gazino, termal, Fransa'ya yakınlığı sebebiyle Almanya'nın dini sebeplerden dolayı kuramadığı gazino, mesela Baden-Baden'da kuruluyor. Dostoyevski'nin ikinci evi gibi, parasını 2 günde burada Baden-Baden'da kaybediyor. Yani böyle enteresan tarihi bir önemi var ve herkesin, mesela Türkheim desek belki herkes bilmez Almanya'da, ama küçük ama herkesin bildiği bir kent ve... Almanya, Las Vegas falan denildiğini duydum evet. Birkaç defa, evet. Sanat, ben diyemiyorum, bilmiyorum diye ama. Sanat seyirci kitlesi çok yüksek olan bir kent. 2004 senesinde Almanya'nın en büyük sanat malzemeleri, sanat koleksiyonlarından biri olan Frida Burda istek üzerine Baden-Baden Kunsthalle'yi almıyor. Devlet ona teklif ediyor. O da diyor ki hayır diyor, ben kendi binamı istiyorum. Ve Hermann Billing binayı yaptığı zaman Birinci Dünya Savaşı'nın etkileri var. BASF para veriyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan dolayı paralar kesiliyor. Kunsthalle'nin ikinci kanadı yapılamıyor. O yapılamayan ikinci kanadın yerini 2004 senesinde Frida Burda Richard Mayer binasıyla yerleşiyor. O da ilginç, çünkü bu özel müzeler Çin'de, Türkiye'de, dünyanın her yerinde 2000'lerden sonra çok hızlı bir şekilde çıktılar. Biz öyle bir tuhaf dengede duruyoruz ki hakikaten bir de bir koridor bağlıyor bizi birbirimize. birbirimize ve Mayer'in yaptığı bir koridor. Tamamıyla kendi binasının dokusu, malzemesi. Ben hatta biraz onu mimari olarak doğru bulmuyorum. Yani bir penetrasyon problemi gibi geliyor bana. Ama kurumsal olarak da belki bu kamusal olanla özel olanın ilişkisi zaten çok iç içe. Bir de öyle bir büyük soru işaretiyle yaşıyoruz hep. Koleksiyon evet. gibi. Yani bizim koleksiyonumuz var, üzerimize kayıtlı değil. Hani 120 yıllık tarih içinde hala çözülmemiş, rezolve olmamış şeyler var. Mesela bizim binamızın beden gibi düşünürsek, onun içinde yaşayan, onun üstünde yaşayan Sarah Flavin gibi işler Stuttgart'a kayıtlı. Harika. Peki bu programın sonuna gelmiş durumdayız bile. Evet, inanılmaz. Ama şimdiden size sözüm olsun. Biliyorum ki Almanya'daki sanat kurumları en az Nisan ayına kadar zaten kapalı. Siz orada hayata geçirmek istediğiniz sergileri, kamusal programları ve kurumu dönüştürmek isteyeceğiniz, götürmek isteyeceğiniz yönü zaten tasarlamakla meşgulsünüz. Somut olarak programlar üzerinden de konuşabileceğimiz bir ikinci bölüm daha önümüzdeki aylarda mutlaka yaparız. Şunu da hatırlatmak istiyorum radyo dinleyicilerine. Çağla İlk ve Misal Adnan Yıldız konuğum, ben programcınız Çelenk. Önümüzdeki hafta pazartesi Türkiye saatini 16.30'da yine Çağla İlk ve Misal Adnan Yıldız'la bu sefer birlikte çalıştıkları sonbaharda açılacak bir Biennale'e odaklanarak konuşacağız. Ama son bir soruyla kapatayım ben de bu programı. Onların gündeme getirdikleri bir soru. Bugün dünya çapındaki sanat ve kültür kurumları mevcut krizle karşı karşıya kaldıklarında bununla ilişkili tarihi mirasıyla birlikte bir kamu kurumunun sorumluluğunu almak ne anlama geliyor diye sormuşlar. Bu sorunun yanıtlarını sanki bu programda biraz aradık. Onlar aramaya devam etsinler. Önümüzdeki programlarda bununla ilgili yeni ne gibi sorular doğuyor hep birlikte tekrar konuşuruz. Çok teşekkür ederim ikinize de. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Hariçten Sanat. Gezegenden kültür sanat haberleri. Hazırlayan ve sunan Çelenk Bafra. Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030 sundu.